to the place I love. Take me all the way. Yeah, yeah. Oh, no, no, no. Yeah, yeah. Love me, I say. Yeah, yeah. One time. Ξεκινήσαμε. Καλησπέρα σε όλους να πω. Ακούτε, βλέπω το ραδιοφωνό. Εγώ είμαι ο Τέλης Κανελόπουλος. Και θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Παράξενη ημέρα σήμερα. Σάββατο 6 Απριλίου. Ο καιρός ξεκίνησε με ζέστη το πρωί και το μεσημέρι. Τώρα σαν απάγωση μου φαίνεται λίγο. Θα βρέξει κιόλας. Έτσι το πάει. Ξεκινήσαμε με Red Hot Chili Peppers από το 1991 και το άλμπουμ τους Blood Sugar Sex Magic. Ακούσαμε ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια τους, το Under the Bridge. Τώρα έχουμε περάσει σε Cranberries από το 1994 και το κομμάτι τους Ode to My Family. You did. ξέρεις. Και από την Ιρλανδία ας πάμε λίγο στο Μάντσεστερ. Μάντσεστερ του 1991. Και να ακούσουμε Stone Roses. I wanna be adored. Πρώτες καλησπέρες στον Αντώνη, τον Δημήτρη και την Πιπερή. Τα παιδιά βρίσκονται στο chat. Αν θέλετε κι εσείς να μπείτε στο chat, μπείτε στο site του Βλέπω και επιλέξτε να ακούσετε ραδιόφωνο από το Flash Player. Αυτό το F στρογγυλούλι, κόκκινο με άσπρο, από εκεί μπαίνετε και στο chat. Αλλιώς μπορείτε να μας στείλετε ένα email στο radio@vlepo.org. Μπορείτε στο Facebook, στο group Vlepo The Radio Station. Μπορείτε να μας πάρετε και ένα τηλέφωνο, αν θέλετε, στο 2610-222-192. Ακόμα να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας μήνυμα στο Shoutbox, πηγαίνοντας πάλι στο site του Βλέπω, www.vlepo.org. Απάντησε οποιαδήποτε υποενότητα του ραδιοφώνου και κάτω αριστερά θα δείτε ένα άσπρο κουτάκι όπου μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα το οποίο έρχεται απευθείας εδώ στο στούντιο σε μένα. Τα είπα όλα και ξεμπέρδεψα. περάσει σε Lumière, το είπα σωστά, Lumière Brother. Το κομμάτι τους Behind You. Και είναι καινούργια κυκλοφορία. Μαρτίου 2013. Πρόκειται για τον Θανάση Χριστοδούλου, πρώην μέλος του συγκροτήματος Serpentine. Την άλλη εβδομάδα, στο Λιθογραφείο, Παρασκευή 12 Απριλίου, θα τον απολαύσουμε σε ένα live. Την ίδια μέρα παίζουν και οι Playground Noise, οι οποίοι επίσης κυκλοφορούν καινούριο άλμπουμ αυτές τις μέρες, το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να το ακούσουμε το επόμενο Σάββατο. Brother. You're answering questions that have not yet been asked all sparks. Και έχουμε περάσει σε editors. Ακούμε την ακουστική εκδοχή του All Sparks. Burn like a bouncing cigarette. Από μια ζωντανή εκπομπή που έκαναν το 2007 για το MTV της Ιταλίας. All sparks will burn out. All sparks will burn out. All sparks will burn out. In the end. You're casting opinions at people who need them. All sparks will burn out in the end. Well, be careful, angel. This life is just too long. All sparks will burn out in the end. Will burn out. All sparks will burn out. All sparks will burn out. The end. All sparks will burn now. All sparks will burn now. All sparks will burn out. All sparks will burn now. Sparks will burn out. shadows on my shoulders. Pressure to break or retreat at every turn. Facing the fear that the truth had discovered. No telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom, looking for freedom. And to find it cost me everything I had. Well, I am looking for freedom. Να τα ακούσουμε ολόκληρο το προηγούμενο, διότι είναι αγαπημένο. Από το soundtrack της ταινίας Django Unchained ακούσαμε το κομμάτι Freedom του Anthony Hamilton. Είναι νομίζω και ό,τι πιο αξιόλογο και γνωστό, μάλλον ό,τι πιο γνωστό έχει κάνει ο Anthony Hamilton. Καθώς η ώρα πλησιάζει 6:30, ακούμε μια επιτυχία της δεκαετίας του 70. Το group λέγεται America. Το κομμάτι A Horse With No Name. Να πούμε καλησπέρες στον Νίκο Κάσδαγλη που μπήκε στο chat. Γεια σου αγαπητέ συνάδελφε.

collapsing around our ears. I turned up the radio, I can't hear it. When I got to the house and I called you out, I could tell that you had been crying, crying. It's that same, same song on the radio that makes me sad. I meant to turn it off, say goodbye, to leave in quiet. Sing radio on. Song. Hey, hey, hey. Everything you show, everything to hide. Look into my eyes, listen. When I got to the show, yo, ho, ho, I could tell she had been crying, crying. It's that same, same song. The DJ sucks, makes me sad. I tried to turn it off, turn it off, to say goodbye, my love. That radio song. Hey, hey, hey. The world is collapsing round our ears. I turned up the radio, I can't hear it. Yeah. Sing along. Damn that radio song, man. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. And everything to show. Everything to hide. Look into my eyes. Listen to the radio. Turned up the radio, I can't hear it. No, I can't hear it. Hey, hey, hey, hey. Say what? Hey, hey, hey. Let me do that with you. Hey, hey, hey. DJs communicate to the masses. Sex and violent classes. Now our children grow up prisoners all their life. Radio listeners! Που επανήλθαμε μετά τη διακοπή των 6.30. Εσείς ακούτε πάντα το ραδιόφωνο του Βλέπω, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Βλέπω. Ξεκινήσαμε με R.E.M. από το φοβερό και τρομερό άλμπουμ τους του 1991, το Out of Time, και ακούσαμε Radio Song. Don't be 20 χρόνια αργότερα, το 2011, η Death Cab for Cutie που ακούμε κυκλοφορούν το Codes and Keys. Πολύ ωραίο άλμπουμ. Εμείς ακούμε το κομμάτι τους You Are a Tourist. Save the tears when there's a burning in your heart. And if you feel just like a tourist in the city you were born, then it's time to go. And define your destination. There's so many different places to call home. 'Cause when you find yourself a villain in the story you've written, it's plain to see that sometimes the best intentions are in need of redemption. Would you agree? If so, please show me. Έχουμε άλλη μία καινούργια κυκλοφορία για σήμερα. Ακούμε David Bowie μέσα από το καινούργιο του άλμπουμ The Next Day. Το κομμάτι λέγεται I'd Rather Be High. Το θέμα είναι να μας πει πόσο high. Στείλουμε επίσης χαιρετισμούς και στην Ευαγγελία που μας ακούει. Ή αλλιώς Εύα. To Cairo, find my regiment. ωραίος ο David Bowie. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σκοτεινιάσουμε. Για πάμε. Η Joy Division μας τραγουδούν Love Will Tear Us Apart. And resentment rides high, but emotions won't grow. And we're changing our ways, taking different roads. Έμαθα, μάλλον έψαξα και έμαθα αρκετά για αυτό το τραγούδι. Το πρώτο τραγούδι σαν Joy Division όταν έκαναν support το Σεπτέμβριο του 1979 στους Buzzcocks. Λέει ένα από τα μοναδικά τραγούδια που ο Ian Curtis, ο τραγουδιστής των Joy Division, παίζει κιθάρα. Yet there's still this appeal that we've kept through our lives. But love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. Να στείλουμε και χαιρετισμούς στη Φίβη. Να της αφιερώσουμε αυτό το κομμάτι, γιατί ξέρω πόσο πολύ της αρέσει. Do you cry out in your sleep? All my failings exposed. And there's a taste in my mouth. This desperation takes hold. Yeah, that something so good just can't function no more. But love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. Love. Συνεχίζουμε με την ίδια χρονιά, 1980. Οι Cure κυκλοφορούν το 17 Seconds. Εμείς ακούμε το A Forest. Thank you. νομίζω ότι αντέχουμε για άλλο ένα καινούριο κομμάτι. Depeche Mode από το Delta Machine, το άλμπουμ τους. Ακούμε Should Be Higher. Ξέρετε, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, παραγωγή του Βλέπω, βάζουν μουσικές στο Ιανός Wine Bar, Λεμανού 26, απέναντι από το αρχείο 2. Απόψε είναι ο αγαπητός συνάδελφος Διονύσης Καλατζής. Με μουσικές electronic, funk, afrobeat, hip hop, soul, jazz και blues. Ωραίος ο Διονύσης. Μετά τις 10 λοιπόν θα είμαστε εκεί. Βάλουμε και μια παρακλιά. Ακούμε Siwon's Revenge, το κομμάτι τους Take the World. Αυτό λοιπόν μου το ζήτησε η Faye και έτσι το αφιερώνουμε, που βρίσκεται και στην Αθήνα και διαβάζει. Για να γίνει συμβολιογράφος, παρακαλώ.

gotta go, American woman. Yeah. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε πιο δυνατοί. Εσείς ακούτε πάντα το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Βλέπω. Εγώ είμαι ο Τέλης Κανελόπουλος και θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Περίπου μια ωρίτσα έχουμε ακόμα. Ξεκινήσαμε με μια διασκευούλα. Most of the time you are happy. You're... Για να μην πω διασκευάρα. Before... Ακούσαμε το American Woman των Guess Who από το Lenny Kravitz. Κομμάτι που μπήκε σαν bonus track στο άλμπουμ του 1999 με τίτλο 5. Και αφού μας αρέσουν τα 90s τόσο πολύ, συνεχίζουμε με 1992 και Charlatans. Ακούμε Weirdo. Μου αρέσει που αρχίζουμε να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Ας στείλουμε χαιρετισμούς στο Γιώργο και τη Βάσια. Αφού ζούμε στο μήνα των νέων κυκλοφοριών, παραδοσιακά ο Μάρτιος και ο Απρίλιος είναι μήνες για καινούριες κυκλοφορίες, ας ακούσουμε άλλη μία. Από τη Νέα Υόρκη. Ακούμε Sacrilege. Έτσι λέγεται το κομμάτι. Από τους Yeah, Yeah, Yes. Το είπα και αυτό. Ένα κομμάτι από το επερχόμενο άλμπουμ τους με τίτλο Mosquito, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 16 Απριλίου. Αλλά ως συνήθως τα group ανεβάζουν singles στο iTunes και έχουμε εμείς την ευκαιρία όλοι εδώ να τα ακούμε πριν την επίσημη κυκλοφορία τους. Τώρα ότι ήρθε η ώρα για να χορέψουμε. Να το αφιερώσω αυτό στην Πιπερή, που ξέρω ότι της αρέσει πάρα πολύ. Και τη βλέπω κάπου εκεί, στο σαλόνι της να χορεύει, μπροστά από το τζάκι. Να τα αφιερώσω και στο Δημήτρη. Ξέρω ότι του αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ οι Pixies. Here comes your man, λοιπόν, από τους Pixies. Κυκλοφορία του 1989. Here comes your man. Here comes. Δημήτρης θυμάται παλιές κασέτες, λέει, με τους Pixies. Ωραίες εποχές. Έχουμε έρθει πλέον στο 2011 και ακούμε Vaccines. Ένα κομμάτι το οποίο τους καθιέρωσε, τους έκανε γνωστούς παγκοσμίως και λέγεται Post Breakup Sex, χωρίς παρεξήγηση. Και καθώς νυχτώνει, λέω σιγά σιγά να τους ρίξουμε τους ρυθμούς μας κατά κάποιο τρόπο. Rosemary, heaven restores you in life. You're coming with me. Έχουμε περάσει σε Interpol. It's the smiling on the package, it's the face. Και ακούμε το κομμάτι Evil από το άλμπουμ τους του 2004, Antics. To the beach when your friends they do come crying, tell them now your pleasure set upon slow release. Can't we? Δεν το συνηθίζω. Αλλά νομίζω ότι χρειαζόταν άλλη μια ελληνική κυκλοφορία. Άλλη μια ελληνική μπάντα. Και μάλιστα από την Πάτρα. Ακούμε μόνο Vine. Από το άλμπουμ του στο 2011 με τίτλο Κλισέ. Ψιλοκλισέ μου ακούγεται αυτό. Το κομμάτι λέγεται Come Out. Συμφωνήσω με τον Δημήτρη στο chat. Πολύ καλά live κάνουν οι Monovine. Τους έχω δει κι εγώ νομίζω 3 φορές. Καταπληκτική μπάντα. Να μην τους χάσετε αν είναι να δείτε κάποιο live τους. Να στείλουμε χαιρετισμούς και στο Γρηγόρη. Ένα παλιό καλό φίλο που μας ακούει. Οι οποίοι είναι φανερά επηρεασμένοι από τον Kurt Cobain και τους Nirvana. Όπως και το group που ακούμε τώρα. Λέγονται Sweet 75. Το κομμάτι τους είναι το Nothing. Όταν διαλύθηκαν λοιπόν οι Nirvana, ο μπασίστας ο Κρις Νοβοσέλιτς δημιούργησε του Sweet 75 μαζί με την Eva Las Vegas, τραγουδίστρια του δρόμου από τη Βενεζουέλα. Έκαναν ένα και μοναδικό άλμπουμ το 1997 με τίτλο Sweet 75. Αξίζει να πούμε ότι γνωρίστηκαν όταν η σύζυγος του Νοβοσέλιτς προσέλαβε την Ήβα να τραγουδήσει και τα γενέθλιά του. Και με το Nothing θα πάμε μέχρι τις 7.30 και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι μετά. Thank you.

ξεκινήσαμε το τελευταίο μας μισάωρο. Η ώρα είναι 7.30, μάλλον είναι 5 λεπτά μετά τις 7.30. Εσείς ακούτε πάντα το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Βλέπω. Εγώ είμαι ο Τέλης Κανελόπουλος. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και αυτό το Σάββατο, 6 με 8. Τελευταίο μισάωρο. Και νομίζω λίγο θα ανέβουμε, μάλλον θα ανέβουμε αρκετά, όχι λίγο. Ξεκινήσαμε με τους αγαπημένους μου Queens of the Stone Age και με μία από τις πρώτες τους επιτυχίες. Το είπα. Τι γίνεται σήμερα? Είπα ότι θα βγάλω την εκπομπή χωρίς Αρδάμ. Αραμπά. Λοιπόν, ακούσαμε Queens of the Stone Age λοιπόν και The Lost Art of Keeping a Secret. Χαμένη τέχνη αυτή. Μέσα από το Radar, ένα άλμπουμ του 2000. Ενώ τώρα έχουμε περάσει σε PJ Harvey. Black Hearted Love. Και δύο πράγματα για τα εικαστικά του Βλέπω. Πολύ επιτυχημένη ομάδα. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο 13 Απριλίου και ώρα 8, η ομάδα εικαστικών του Βλέπω έχει διοργανώσει μια παρουσίαση βιβλίου στο City Cafe στην πλατεία Γεωργίου στις 8 η ώρα. Δεν ξέρω αν το είπα αυτό. Λέγεται «Η Παγίδα των Τριών» του Κωνσταντίνου Παπαχρήστου, Γιάννη Πλιώτα και Σάβα Γρηγοριάδη. Θα ακολουθήσει και DJ set του Κωνσταντίνου Παπαχρήστου. Πολύ ωραίο βιβλίο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πεταχτούμε μέχρι το Σιάτλ και να γίνουμε γκραντς. Όλη η δεκαετία του 90 ήταν γκραντς. 1994 λοιπόν, η Soundgarden που ακούμε τώρα κυκλοφορούν το επιτυχημένο άλμπουμ Super Unknown, το οποίο τους καθιόρωσε, τους έκανε γνωστούς παγκοσμίως. Κλασικό κομμάτι Soundgarden ακούμε τώρα. ομώνυμο του δίσκου τους. Super Unknown. Τώρα θα το πω τώρα. Χαιρετισμού στο φίλο μου το Στράτο. Και να του αφαιρώσω αυτό το κομματάκι που ακούμε. Να του θυμίσω ότι μου έχει υποσχεθεί το καλοκαίρι ότι θα με πάει Soundgarden. Δεν ξέρω αν το θυμάται. We'll be right back. Ο Chris Cornell, λοιπόν, από το Soundgarden, υπήρξε συγκάτοικος με τον κύριο που ακούμε, τον κύριο Andrew Wood, frontman των Mother Love Bone. Μετά το θάνατο λοιπόν του φίλου του, Chris Cornell δημιούργησε τους Temple of the Dog. Μαζί με τα υπόλοιπα εναπομείναντα μέλη του συγκροτήματος. Εμείς ακούμε Star Dog Champion από το άλμπουμ τους Apple του 1990. Ο Andrew Wood, ο τραγουδιστής τους, πέθανε λίγες μέρες πριν την κυκλοφορία του. Τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος συνέχισαν και αποτέλεσαν ένα μεγάλο κομμάτι των Pearl Jam. With the witness. παραμένουμε στο Seattle και μετά τους Mother Love Bone, άλλο ένα συγκρότημα εκείνης εποχής, της δεκαετίας του 90, από το Seattle. Ακούμε Screaming Trees με τη φωνούλα του γνωστού μας Mark Lanegan, μέσα από το άλμπουμ τους του 1996 με τίτλο Dust. Το κομμάτι λέγεται Witness. Και μην ανησυχείτε, καθώς τελειώνουμε, γιατί μας μένουν κάτι περίπου 9 λεπτά, θα αρχίσουμε να το χαλαρώνουμε. Για να δούμε. Choking on the ashes of a runaway. In my soul, in my soul, fear is one. συνεχίζουμε με Seattle και Nirvana από το In Utero του 1994 και το All Apologies. Και λέω να κλείσουμε με αυτό. Alice in Chains και Rooster. Να σας πω σήμερα ότι δεν έχει δύο έργα καράτε. Δύο διαπουσιάζουν. Και τα δύο. Ακολουθεί όμως το playlist της εβδομάδος με τον αγαπητό εδώ συνάδελφο τον κύριο Γιάννο Σπύρο, τον Λεωνίδα. Είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος, ε? Και χαμογελαστός. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα που μου κάνατε. Θα τα πούμε μαζί πάλι το άλλο Σάββατο, 6 με 8. Καλό Σαββατόβραδο. Βλέπω το ραδιόφωνο.